ماشي بالا تلا تلا تلا تلايلا تلا تلا تلا ماشي بالا يا يا للي التقيت كشلي كحبوتا ايش الخيال اللي يا للي التقيت كشلي كحبوتا ايش الخيال اللي של חיילי, כך אותה היא של חיילי.